som forsøg midt i april. Og du, der vil elske og lige med kærlighed, kan godt være friske og gøre hinanden fortrømme, holder de sammen i varmende harmoni. Går lykken dog alt mere forbi. Vi to skal gå sammen højt på en kærlighedssky, og hver en stund er altid ny. Vi to vil altid være i hinandens favn. Jeg altid vil hviske dit navn. For to, der vil elske og lige være kærlige, kan godt være friske og gøre hinanden fortrømme, holder de sammen i varmende harmoni. Går nu med live i fred, der vil vi bygge et kærlighedens bo, hvor livet kan trives og bruges.